اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی د الله نه ویریږئ او د هغه پر رسول محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی. الله به تاسو له د خپل رحمت دوه برخې درکړي او هغه نور به درکړي چې د هغې په رڼا کې به تاسو مزل کوئ او ستاسو ګناهونه به معاف کړي. الله ډیر معاف کوونکی او مهربانه دی.